Diumenge, 8 d'abril 2007. Arriben un fi de setmana més, els Majares en plena processió, flagelant-se baixant les Rambles. Magocine Dominical Inclassificable de Contraband FM, emissora lliure i no comercial de Barcelona. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, barcelonautes en general, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Majares. Avui, diumenge 8 d'abril, en plena Setmana Santa. Bueno, ja encara una miqueta aquesta processió anual, ja agafant aquesta recta final i, bueno, per la gent que estigueu de vacances i no ens estigueu escoltant des de Barcelona, doncs acabeu de disfrutar-les i pels que estigueu aquí, resigneu-vos, que tampoc està malament quedar-se quan tothom se'n va i compartir aquesta ciutat amb tots aquests milers de turistes que ens han vingut a visitar. Bueno, doncs els Majares avui estem també una mica delmats de forces, perquè, o d'efectius més ben dit, perquè hi ha la companya Tetília, que igual que la setmana passada doncs ens va abandonar, doncs aquesta també està recorrent el Portugal, per lo ancho y largo d'aquest país veí, i avui, a menys que ens truqui i ens faci una presència virtual, difícilment podrem comptar amb ella. Però bueno, això no vol dir que estic sol, estic jo, Ernesto Chemajara, bastant, bueno, bastantes forces, bastant pletòric avui, però molt ben acompanyat. Tinc avui la Leila que ens acompanya. Hola, bones tardes. Hola. I que no és el primer cop que ens ve a veure, sinó que ja va estar aquí fa un any i mig, no? Un any i medio que vas venir i pues, avui, com fa un temps, pues, ens acompanyarà, ens ha portat musiqueta des de França i ens comentarà també potser alguna cosa. On vega? On vega. On vega. I, bueno, ella i jo, i qui sumi en el programa d'avui, pues farem aquesta hora i mitja d'assemblea de Majares, de Magocina Inclassificable i Dominical, fins a les 8 i mitja, en directe a Contraband FM, 91.4 i www.contrabanda.org per tots els que ens estigueu escoltant des d'internet. Un petit apunt al respecte, pel que sembla, pues hem estat ara aturant l'emissió per internet des del passat dijous, dia 5, i ara mateix no us sé dir si se'ns pot escoltar per internet un altre cop, però sí que ha estat un parell de dies com a mínim, segur que ha estat parada l'emissió, però si no ho sabíeu era per això, era perquè estàvem canviant, bueno, fent les proves pertinents en el servidor que s'utilitza per fer l'emissió per internet, i no us assusteu que ja la normalitat o ha tornat o tornarà en breu. Bueno, qualsevol deficiència, interferència o novetat que ens vulgueu comunicar respecte a la senyal de l'emissora, molt fàcil, 93 317 7366, 93 317 7366. Comencem. I comencem amb canya, perquè senyors, els Majares complim 10 anys. L'Assemblea de Majares, des d'abril de 1997, donant candela. Des d'aquí, un llamamiento a tots els Majares repartits pel món, Argentina, Portugal i altres rinconcitos de l'universo. Truqueu-nos, 93-317-7366, 93-317-7366, amb els prefix 0034, si no m'equivoco, si truqueu de l'estranger. També ens podeu contactar amb un correu electrònic nou que estrenem des de fa poc, assembleamajares@gmail.com, assemblea amb una sola S, majares@gmail.com, assemblea majares, tot a mà. Bé, Bueno, contrabandits, contrabandides, ja veieu, començat amb canya, perquè bueno, durant aquesta setmana, a la que ve, pues, celebrem aquests 10 anys d'emissió de l'Assemblea de Majares, que vam començar aquell allunyà abril de 1997, Eduardo Manos Tijeras, Dulcinea i un servidor, Néstor Chomajara. Ja fa 10 anys, dos lustres, que vam començar, i bueno, tampoc avui farem un programa molt especial, primer de tot perquè de Majares així titulars estic jo sol, i perquè més que res ens reservarem forces per propers programes i per algun encontre que farem una miqueta més públic. Però bueno, ja acceptem felicitacions, invitacions, petons, retrets, tot el que pues, se us ocorreixi. 93-317-7366. Bueno, recordem que aquest programa és avui en directe, quan són les 7 i 10, diumenge dia 8 d'abril, però també es repeteix en dos horaris diferents. Primer de tot el dimecres a les 6 de la tarda i fins a les 7 i mitja, just després dels companys de Nicòsia, i els dijous al matí de 10 a 11 i mitja del matí, just després dels companys de Ràdio Rosco, programes tots ells recomanables. Us recomanem també que podeu, sense cap problema, també descarregar-vos els programes quan vulgueu, anant fàcilment a la direcció majares.contrabanda.org, http://majares.contrabanda.org, el podcast Majara, que us permet sindicar-vos allà i que quan vulgueu pues, hi pengem un programa nou, estigueu avisats i automàticament ja us el podeu descarregar, escoltar des del iPod, el que vulgueu allà. Els teniu tots arxivats, amb alguna foto inclosa, i també podeu recuperar programes antics, que és algo que des de fa uns quants mesos estem intentant fer, no? Un arxiu Majara, una mica la memòria històrica d'aquest programa. Pues, bueno, ja teniu el programa de la setmana passada amb els companys de Bronca, que van venir per explicar el nostre aniversari, penjat, i moltes més altres cosetes. I recordem que no som l'únic programa que podeu escoltar per podcast. És molt fàcil per saber quins hi ha. Aneu a la pàgina contrabanda.org i allà aneu a una secció que es diu podcast i allà trobareu la dotzena més o menys de programes que ara mateix doncs, podeu escoltar en aquest format. Entre altres, bueno, moltíssims, els companys d'abans de El Rizoma Marinoski i també un programa nou, Los Gabachos, que s'ha incorporat des de fa poquet, doncs Los Gabachos també el podeu escoltar per al podcast. Bueno, ja ho sabeu, www.contrabanda.org. Bueno, doncs pues, paro de dir tonteries i fiquem una miqueta de musiqueta. Aujourd'hui on va mettre pas mal musique française, no? Sí, la bonne musique française surtout. Pues això, ficarem bona música. On va mettre Rita Mitsuko, j'ai bien dit. Et oui, les Rita Mitsuko, un groupe très très très connu depuis des années, qui a commencé dans les années 80 en France. Et c'est un couple en fait, la femme et son époux qui chantent ensemble depuis des années. Pues això, un groupe dels anys 80, de França, que és una parella que està tocant des de llavors i que segueix, de fet, tocant encara i fent cançons, la veritat, és un grup que està força bé. I la cançó que escoltarem ara es diu Sé com sa, i és ni més ni menys que de l'any 1986. Ui, que s'acapa. Come on. Saludo a les quatre persones que ara mateix ens estan escoltant per internet des de no sé quina part del globus terraqui. La Contrabanda FM, emissora lliure, no comercial de Barcelona, 91.4, www.contrabanda.org. Podeu escriure'ns un correu electrònic, és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. També podeu escriure'ns cartetes, enviar-nos musiqueta, convocatòries, el que sigui, a l'apartat de correu 748 080 80 Barcelona. Apartado de correu 748 080 80 Barcelona. Molt bé, contrabandits, contrabandides, l'Assemblea Mahara, seguim aquí en directe, Contrabanda FM. Recordem que aquesta és una emissora lliure, no comercial i autogestionada, el que significa que sempre estem del vostre recolzament, que és molt... Bueno, què vol dir això? Pues, bueno, molt fàcil, us fiqueu a la web i ho consulteu, però vol dir, entre altres coses, pues, associar-vos, vol dir pues, participar a les activitats que muntem, senzillament comprar potser les... el merchandising que fem, camisetes, CDs i altres coses, pues, que últimament, per cert, es anirà renovant. Un avís també a la gent que hagi adquirit el calendari contrabandístic. Ens hem donat compte per fi que faltaven dies, pues, bueno, des d'aquí disculpes, però bueno, ens agrada ser originals en tot i també això en el calendari laboral o el calendari anual, pues, si cal ficar-li menys dies, pues, li fiquem menys dies. Ahí nosotros. Bueno, pues va, continuem i volíem comentar una festeta que vam estar ahir que, bueno, té una part lúdica però també té una part en certa forma, en certa manera trista. Era una festa per recollir diners pel cas dels companys del 4F, detinguts el 4 de febrer del 2006. És un tema que aquí ja hem parlat bastants cops, vam portar pues, gent d'aquest del col·lectiu de Pollo, també vam fer una entrevista a la mare en directe a les festes del Raval. I avui potser no en xerrem més, però sí recordar-vos que aquesta situació pues, continua existint, que hi ha l'Àlex, el Rodrigo o el Juan que estan detinguts, que van estar en vaga de fam per reclamar els seus drets i que, tot i que ningú els va fer cas, pues, la situació continua estant allà, tot i que des dels mitjans sigui un tema pues, que s'obvia. Pues, ahir es va fer una festa en una casa que està al carrer Maradó de la Salut, que no recordo el nom, la veritat, tenia un nom així, Marian Chigüey o alguna cosa així, allà al barri de la Salut, districte de Gràcia, i es va fer per recaptar dinerets, un cabaret, festa de disfressos, bueno, vam anar allà, ens ho vam passar força bé, i també bueno, pues, va ser en certa manera col·laborar també en aquesta, a recollir diners i en recordar tots aquests fets que estan passant i que van passant dia a dia en aquesta ciutat. Doncs pues va, fiquem una cançó que va sonar ahir, d'un grup que aquí ens agrada força, els Lendakaris Muertos. Vam estar ballant aquesta i moltes altres cançons de rumba, i de todo, no? En Valencella... pa malchos. Pues va, escoltarem els Lendakaris Muertos. ETA deja alguna discoteca des del seu últim disc. No se m'ofenda. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Això eren els Lendakaris Muertos. I seguim el programa avui. Jo us volia comentar alguna cosa que se'm va escapar la setmana passada. Per qüestió de temps no ho vam poder no ho vam poder explicar, i és una obra de teatre bastant graciosa que vaig poder veure fa uns 10 dies. Es diu Inmigrantes i és d'un argentí, una còmica argentí que es diu Pepe Garamendi. La veritat és que és una obra molt divertida que parla de l'immigració, però bueno, no tant d'una denúncia, diguem, feta des d'una visió d'esquerra tradicional o des del típic, bueno, no sé, potser pues, o assistencialisme o en certa forma demagògia barata, sinó bastant crític, i ja no només amb les posicions més de dreta, més conservadores, pues, que han vist la immigració o han jugat amb la immigració com un problema, sinó també a certes postures teòricament tolerants, solidàries i enrotllades, però que en certa forma pues, no deixen també de reproduir aquesta mateixa intolerància. L'obra la vaig veure al Teatre de Gràcia, Teatre Neu, allà a prop de la plaça Revolució, al carrer Terol, i si no m'equivoco encara està en cartell. Estava mirant-ho ara per internet, tot i que no podia acabar de connectar-m'hi, en una pàgina web d'aquest senyor que es diu pepegaramendi.com, pepegaramendi, amb Y final, .com, aneu-hi i una mica cotillegeu, i allà veureu segurament si realment encara la podreu veure, i si no mireu al diari on sigui. Jo la veritat és que us la recomano, molt divertida, a més un humor molt, molt àcid, molt crític i carregant-se a tothom, la veritat, des de també la seva pròpia posició, no? La dels primers immigrants que van venir als anys 70 i principis dels 80, que han vist amenaçada la seva, en certa forma, el seu estatus de primers nouvinguts i adaptats enfront als nous immigrants que han arribat als últims anys. Pues la veritat és que, sense deixar títere com cabeza i amb una crítica molt àcida i molt bastant intel·ligent, pues, tu passes bé. La veritat és que rius bastant i bueno, fins i tot passa unes palmes i si tens sol pots guanyar entrades per una altra. Jo us ho recomano, Inmigrantes, del senyor Pepe Garamendi, a la sala Teatre Neu. Bueno, i ara us ficarem més musiqueta. On va emetre una chanson, no? Sí, une belle chanson qui s'appelle Roudoudou, c'est ça, enfin qui s'appelle Peace and Tranquility, et c'est l'auteur c'est Roudoudou, donc c'est principalement de la musique électronique, voilà. Vam a provar-ho perquè la veritat jo ara mateix ho veig complicat, però si no, de moment deixem-ho provar i farem una prova mentrestant. Bé, mentrestant us deixem amb una d'aquestes falques tan gracioses que han fet els companys del Rulo Dinamico. Somi. Contrabanda FM. Contrabanda FM. 91.4 de la frecuencia modulada. La escuchas todo el día, con tu madre o con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama. Estamos en internet, en la frecuencia modulada, nos escuchas con el podcast, o como te dé la gana. Escúchanos, mogollón. Somos una radio libre, que molamos un montón. Somos una radio libre, del dial de Barcelona. Somos una radio libre, en internet o en el podcast. Somos una radio libre. Contrabandits, contrabandides. Seguim aquí en el 91.4 i, bueno, malauradament no hem pogut ficar aquesta cançó que us prometíem, però, bueno, ficarem alguna altra. No passa res. Ja sabeu que aquest és un programa que sobreposa a les dificultats d'última hora. I, va, mirarem a veure si ara sí que us podem ficar una altra cosa. Però, bueno, ho farem amb una miqueta de temps. Us recordem el correu electrònic d'aquest programa, que és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Pugem un moment un altre cop als Dendecaris i us preparem una altra cançó. Se habla español. Bueno, pues anem preparant una miqueta de musiqueta, però bueno, sembla que tenim algun problema amb el reproductor. I us anem fent una estrena musical mentrestant, que últimament pues, hem anat acumulant envios que han arribat de CDs i que no us hem pogut estrenar. Pues, avui serà un bon dia per aprofitar per fer una d'aquestes estrenes. Es tracta del CD de 15 anys de celebració de Discípulos d'Otília, que han tret un doble CD amb DVD, es diu En Blanco y Negro, i bueno, repassen ahir en el DVD pues, concerts i altres cosetes que han anat poguent recopilant, i després han tret aquest nou disc amb cançons noves, alguna versió, alguna curiositat bastant divertida. Els Discípulos, que van ser un dels primers grups a venir a aquest programa, si jo m'equivoco, diria jo que el primer, fins i tot. Ja fa ni més ni menys que més de 9 anys que va venir aquí el cantant, el Pepe. Pues bueno, pues mira, també en certa forma és una forma de celebrar aquests 10 anys i tots els grups de música que han passat per aquí, tocant fins i tot en directe algun d'ells. Pues escoltarem una d'aquestes curiositats d'aquest disc que es diu En Blanco y Negro, i serà una cançó que es diu Dieguito el Malo. És una versió, ja veureu, una adaptació més ben dit d'un clàssic dels Clash, The Guns of Brixton. Pues bueno, això ha estat d'aquest disc de Discípulos d'Otília, En Blanco y Negro, de 15 anys de repassant la trajectòria d'aquest grup i que conté un directe a Mèxic de l'any 2006. Pues venga, Dieguito el Malo, una cançó que podem dedicar a tota la gent que segueix allà tancada i que a vegades en aquestes festes és quan a vegades molt més malament es passa des de les famílies i la gent pues, que s'estima. Discípulos d'Otília, Dieguito el Malo, aquesta cançó dedicada pues, a aquest personatge, un d'aquests personatges que tant apareixen en la geografia espanyola, a persones que es passen tota la vida entrant i sortint de la presó. Bueno, i la gent que us agrada de l'esca, recordeu que hi ha un programa molt recomanable d'esca, de reggae i de música jamaicana, que es diu Escarlata O'Hara i que es fa tots els dimecres al vespre a partir de les 9:30. Bueno, una miqueta d'agenda que anirem fent avui avançant. Ja que estem parlant, hem parlat de presos, doncs hi ha unes jornades força interessants que es diu Tour Llibertari, que han organitzat des de diferents col·lectius i que van començar ja a mitjans de març. Doncs aquest Tour Llibertari 2007 continua a partir del dissabte que ve, dia 14, precisament a l'Ateneu Llibertari del Besòs, parlant de situació de presos. A les 12, en presentació de l'Assemblea d'Apoyo a Presos, un menjador vegà a les 2, a les 4, un taller de joc i lluita pro presos, i a les 7, debat replantejant la lluita. i després al vespre a partir de les 9 un sopar d'Obegà i a les 10 teatres anticarcelaris. L'endemà, diumenge dia 15, menjador Obegà a les 2 i a les 16 presentació del fanzine Punto de Fuga, que aquí algun cop us hem comentat. A les 5, xerrada, la lluita del 4F, sobre els preus del 4F que hem estat ara comentant. O sigui que la gent que es vulgui informar quina és la situació actual, doncs una bona ocasió per fer-ho, el dia 15 a les 17 hores. I a les 6, xerrada sobre Joan Inura, detingut sota la llei terrorista. La Núria, aquesta noia gironina doncs, que es va tenir fa poc temps, fa poques setmanes, i parlant doncs, sobre la situació d'aquests dos casos. Tot això a l'Ateneu Llibertari del Besòs, carrer Rambla Prim, 76, prop del metro Besòs Mar. I si us voleu informar millor, www.clinamen.org/turllibertari. www.clinamen.org/turllibertari. Bueno, va, doncs us fiquem alguna coseta més de musiqueta i després seguim fent-vos una miqueta d'agenda i comentant-vos coses. A veure si ara sí que no tenim problemes. M'agradaria ficar-vos un grup francès que després pues, us podrà comentar potser algú l'acompanya la Leila. Es diuen Dapping Corporation i escoltarem una cançó directa, live. Vinga, Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org. Yes man, chicken da fakuli and the Ben Corporation, Rastafari fakuli. Whoa, whoa. A big connection now. Algeria, France, and Africa rise. Un trio, un espoir. Voici il y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non. Sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir. À but de pouvoir et croire que l'on pourrait ne vivre que sur l'espoir. Espoir, relever la tête, il n'est jamais trop tard. Trop tard, tcha! So many people die and die again. Ouais, victimes de ce même système. And politics lie and lie again. Ouais, puis ils resserrent les chaînes. So different tell them. En serré là, et même si je suis fatigué, et que l'humanité me fait désespérer, je n'ai jamais abandonné le combat pour la changer. Égalité, espoir divisé, éducation et savoir oublié, faible blanc ou noir dans l'unité, toujours l'oppressé face à l'opprimé. Dans ce monde où les forts deviennent toujours plus forts, où quand tu n'es pas d'accord, on t'es-tu. Il faut que ça change, mais l'avenir est incertain, frère. Patriot, un espoir. Voici, il n'y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non. Sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir. Voir un jour les peuples. Car ici ou là-bas, les frères se posent les bonnes questions. Trouver des solutions face à leurs fausses informations. Les politiques continuent de mentir. Les pourparlers échouent toujours. Surtout quand les riches se mettent à parler. Mais il faut réagir et ne jamais oublier. Hey, best, to run up to the silhouette. Car la violence fait de la misère et la haine fuit de la guerre. Que les hommes sur cette terre n'ont jamais connu de trêve. Et vous, le discours, je suis en pointe. Le discours d'affaires. Inoure, inoure, inoure. Le discours. Aïe, non, jamais, aïe, non, jamais, oh. En serre là, en serre là. Aïe, non, jamais, aïe, non, jamais, oh. En serre là, en serre là. Aïe, S'il n'y a qu'une seule direction, non, non, pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non, sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow, une famille, un espoir, voir un jour les peuples se lier, se vivre comme on l'aurait souhaité. Java Coli Dubbing Corporation pour circuler la formation, le man. Sans stop les manipulations et de nous prendre pour des cons. On a tout compris, so right, oh, yeah. Yo, yo, yo, yo. Yes man, mon frère d'ici et de là-bas. Maintenant qu'on a tout compris, il faut dire non à la France-Afrique. Un trio, un espoir. Voir s'il y a qu'une seule direction, non, non. Qui subissent l'oppression, non, non, sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir, voir un jour les peuples se lier, de vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs, on en a marre des pleurs, un trio, un espoir. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Acabem d'escoltar els Dubbing Corporation juntament amb Tikenja Fakoli, la cançó que es diu Life. C'est un groupe français, non? Oui, c'est un petit groupe qui est originaire de Saint-Étienne, pas très loin de Lyon. Et pour avoir entendu un dernier CD en live qu'ils ont sorti, si jamais vous avez l'occasion de les voir, si jamais ils passent bientôt en concert, enfin si un jour ils passent en concert, n'hésitez pas à aller les voir parce que ça a l'air bien bien chaud en live. Ça a l'air bien sympa. También, ¿no? Pues bueno, un grupo seu, si ho entès, de Saint-Étienne, prop de Lió, i que en concerts són bastant tremendos. Acaben de treure ara els bondis en directe. I si teniu ocasió de veure's perquè passin per aquí, doncs no us ho perdeu, perquè amb la seva música així d'av i aquests estils, doncs, la veritat que fan un directe bastant guapo. Doncs ja que estem parlant també en certa forma de música africana, us comentem un concert que es fa aquest vespre, avui diumenge dia 8, a partir de les 10, a Hospitalet, a la Sala Salamandra. Una cantant que es diu Titi des de Senegal, i això està dins d'un festival que es diu Concerts en Xarxa. Avui al vespre, a la Sala Salamandra d'Hospitalet, vinguda a Carrilet 301. Val 15 euros anticipada i 18 a taquilla, una miqueta carillo. Però bueno, pues, si ho voleu i us interessa, sapigueu avui al vespre a partir de les 10 a la Sala Salamandra. Pues va, anem ficant més música, avui ficarem bastanta musiqueta, aprofitarem per fer el que molts cops no fem, pues, ficar música que tenim atrasada. Escoltarem un altre grup francès. Això ens ho va gravar un altre Mahara bastant habitual, que és el Julito, i no sé si finalment avui potser fins i tot es podrà passar, però de moment els fiquem. BRP. Un grup bastant cachondo. Tu t'es pas lavé aujourd'hui ou quoi? Pourquoi? T'as plu? Ah bon? Ouais. Ton poulet, non? Je crois pas. Non, mon poulet est très bon, mon poulet. Désolé, c'est ton poulet. Tu fais très bien la cuisine, moi, toi. Ah, d'accord. Mais toi, tu pues. En rêve, tu l'as fait bien, c'est facile. Tu pues la sueur. Je bosse, moi. Tu pues le vomi un peu aussi, je trouve. Non, mais j'ai eu ça comme ça avec un vent, je sais pas. Ouais, ça y est, c'est bon, c'est pas grave. Eh, ta gueule, hein. Dis donc, regarde dans un miroir, des fois. Putain, t'as de qui dire, t'as vu que tu ressembles à un gorille? J'ai jamais remarqué que tu ressembles à un gorille. Et oh! Oh! Ouais. Tu parles autrement, ok? Ah, tu coupes l'appétit, moi, j'en ai raqué. T'arrêtes avec ma mère un peu? Ta mère est trop ouais. Somme, tu vois. Parce que ouais. Ta mère, elle a pas de couilles au cul, c'est normal. Mais à toi, c'est gênant, je trouve. Tu vois? T'es drôle, quoi. Arrête. Hé oh! T'es une comique, hein? Pas autrement, hé oh! Nicole, elle m'a dit qu'elle t'avait vu hier à 8h sur le bar Barbès, que tu le sais, le bar Barbès. Me photographier des monuments historiques. Ah ouais, quel gars il avait ton appareil photo? Il était blond avec des rololos ton appareil photo? Hein? Regarde. Bueno, aquests eren els Ver Pepe, un grup bastant divertit i cachondo que ja no existeix, crec que des dels anys 90, i jo recomano, si busqueu per internet, a part de les cançons, sota els videoclips, que vaig tenir ocasió de veure un dia, que són, la veritat, bastant divertits, perquè clar, les lletres no pots arribar a entendre-les si no entens francès, però els videoclips, la veritat, que parteixes, un grup que toca amb instruments que s'inventen ells mateixos, i la veritat que són la bomba. Bueno, ahora Leïla qui nous explique qu'est Dayan, non? Qu'est-ce qu'il racontait à la chanson? Parce que moi, j'ai rien compris. C'est trop marrant, en fait. C'est la caricature du vieux couple qui se dispute, quoi. C'est on imagine bien la mère, la femme qui porte la culotte dans le couple, qui est super jalouse de son mari, qui le suspecte pour rien, quoi. Il est parti chercher du pain, elle l'engueule, quoi. Selon elle, il la trompe. Et au final, ça finit très très mal. Il commence à s'engueuler. Le mari la menace. Elle le menace et finalement, c'est elle qui gagne, quoi. Qui lui dit mais tu me quitteras jamais parce que il y a que moi qui sais si bien te faire du poulet basquez, quoi. Tu resteras avec moi. Donc en fait, c'est ça, c'est la routine du couple, quoi. C'est la caricature du couple. On appelle ça un peu la famille Bidochon, quoi. La famille lambda, la famille la pochetronne et son mari. Pues bueno, sembla que retrata això, la rutina de les parelles, parejil. Que des d'aquí els Majares a vegades també tant ens agrada abocar, no? A vegades l'absurditat d'això d'estar en parella i, bueno, pres així amb humor. Una disputa entre una senyora pues, que és molt gelosa del seu marit i que qualsevol cosa que faci, pues, ja la paranoia aquesta de la gelosia pues, li fa desconfiar d'ella. I el marit li diu que, bueno, que no el deixarà mai de totes formes perquè només ell sap fer-li aquell pollastre que tant li agrada. Pues bueno, d'això parlaven, així, més o menys, a grosso modo. Bueno, va, us ficarem més musiqueta, i amb aquesta cançó que ficarem ara, no és música francesa, és un grup de Madrid, que escoltarem que es diu Hidrogenés, pues amb aquesta cançó que ficarem ara vull fer també un llamamiento a l'altre lado de l'oceano. Aquesta cançó se la dedicarem a la Flor, la companya Mahara, que durant aquestes últimes setmanes ens ha tornat a poder acompanyar aquí en directe, però que malauradament fa uns dies se'n va tornar ja a l'Argentina, va tornar a creuar el charco. Pues amb aquesta cançó que sé que li agrada molt, pues també li fem una crida perquè en el programa d'avui, en el que complim 10 anys, pues una mica es presenciï, no? Faci notar la seva presència. És una cançó que es diu No hay nada más triste que lo tuyo, d'aquest grup, podríem dir, electro humorístic de Madrid, que són els Hidrogenés. I parla pues, d'això, de que a vegades ens creiem que el que ens passa a nosaltres és el més trist, és el més dramàtic que passa en el món i no ens donem compte que al nostre voltant poden passar coses molt més, realment molt més tristes i molt més dramàtiques, com pot ser pues, matar-se corrent un munt d'hores en una cadena de muntatge o mil altres històries, no? Però sempre ens sentim aquest centre de l'univers i que les nostres penes i desgràcies, les nostres misèries, són les més grans que hi pugui haver. Pues, bueno, per treure una mica de punta i de dramatisme en aquestes misèries, no hay nada más triste que lo tuyo. Venga, pa' ti, Flor. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas. No me digas que no hay nada más triste. Una tienda de animales es mucho más triste. Con los perros en sus jaulas dando vueltas. digas que no hay nada más triste. Un turno de noche es mucho más triste. En la cadena de montaje, esperando la sirena. Con lo peor de Rubí, contando sus miserias. No hay nada más triste que un turno de noche. No hay nada más triste. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor que lo tuyo. No me digas. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas. No me digas que no hay nada más triste. Los caballitos pony, eso es mucho más triste. Los caballitos. Radio Bronca, 20 años de resistencia en las ondas. Radio Bronca, 104.5 en la FM. Jornadas del 10 al 26 de abril. ¿Quieres conocer nuevas formas de hacer radio? Dissabte 14 d'abril, a les 12, taller teòric de conceptes tècnics de ràdio digital. A les 3, menjador vegà. I a les 5, taller pràctic d'emissió per FM. Dissabte 21 d'abril, a les 12, taller de podcast. A les 3, menjador vegà. A les 5, emissió per internet, streaming i automatització amb Jabata. I a les 7 de la tarda, trobada per compartir experiències en el món de les ràdios lliures. Tot això al Casal de Joves de Roquetes, al carrer Vidal Guasc, número 16, al metro Via Júlia, línia 4. Radio Bronca, 20 anys de resistència en les ondes. Radio Bronca, 104.5, www.radiobronca.info, del 10 al 26 d'abril. Contrabandits, contrabandides, ja heu sentit el que diuen els companys de Radio Bronca, els bronquinianos, pues la propera, el propera fi de setmana, dissabte dia 14, ja entren de ple amb les seves jornades de 20 aniversari, 20 anys de resistència a les zones. Pues dissabte dia 14, us ho recordem, us ho tornem a dir, taller teòric i sobre conceptes tècnics de ràdio digital a partir de les 12. Després un menjador vegà a les 3 i a les 5 taller pràctic d'emissió per FM. En podcast i, bueno, demás històries, la jabata i, bueno, totes aquestes palabres que molts que segurament sentireu i no acabeu d'entendre de què estem parlant quan us ho comentem, doncs, bueno, és una ocasió ideal per a saber finalment què és el podcast, per exemple. Doncs, bueno, tot això dissabte dia 14 al Casal Jove de Roquetes, carrer Vidal Guasc, número 6. Podeu anar amb la línia 4, la parada metro Via Júlia. I l'endemà, el diumenge dia 15, a partir de les 7, en el mateix lloc, al Casal Jove Roquetes, hi haurà, a partir de les 5, perdó, una tarda de música experimental tremenda, amb l'ataque de la basura radioactiva, el senyor Cúter i un grup de França, Vergogne. Se't digui el que això és? Vergogne. Vergogne. Vergogne. Vergogne, com s'ha? Això serà en el Casal Jove de Roquetes i ja serà el diumenge dia 15. Ja us ho recordarem també diumenge que ve, però apunteu a partir de les 5 de la tarda. I recordeu que des del dia 10 també hi ha el mateix Casal Jove Roquetes, hi ha l'exposició 20 anys de Ràdio i Bronques. Una mica copiones, els bronquitis. Però bé, fan exposició d'aquests 20 anys de Ràdio Lliure a Casal Jove Roquetes, carrer Vidal-Guas 16. I estarà aquesta exposició fins al dia 26 d'abril. I a la setmana que ve ja anirem, seguirem comentant altres esdeveniments d'aquestes jornades de 20è aniversari, com el torneig de futbol i concerts que munten, però no, de moment apunteu-vos això i mireu, si no, a la web d'aquests companys, que és radiobronca.info, www.radiobronca.info, bronca, per suposat, amb K. I sobretot, doncs, bueno, escolteu-los també, ara tornen a tenir una emissió ja bastant millorada i que es pot rebre la senyal ja a bastants més bars de Barcelona, doncs escolteu-los al 104.5 de la FM. Recordeu, Ràdio Bronca, emissora lliure i llibertària de Barcelona, en el 104.5 de la FM. Va, doncs va, ara escoltarem un grup, el nostre grup preferit, de fet, i que avui, com no podia ser d'altra forma, havíem d'escoltar els Doctor Deseos, el grup, almenys el meu grup preferit, sens dubte, i que aquí m'escolta molts cops, però que ara un dia que celebram 10 anys pues no podíem deixar d'escoltar. A més, precisament, ells van estar aquí tocant per als companys de Bronca ja fa uns anys, i va ser un concert que jo em vaig perdre i que segurament és el concert que m'he perdut que més ràbia m'ha fet. Després he tingut temps de treure'm l'espina i veient-los tant a Barcelona com a Bilbao en altres ocasions, pues he pogut gaudir del seu directe, però mai oblidaré d'haver-me perdut aquest concert que muntem amb els companys de Bronca. Pues va, escoltarem el seu últim disc que han tret la gent de Doctor Deseo de Bilbao. Un disc, bueno, ara mateix jo no me'n recordo el títol, no el tinc aquí, sinó que tinc algunes cançons sueltes i què millor que escoltar-lo, no? La cançó es diu Vale Ya i parla del que dèiem abans, de l'absurditat de les guerres de parella, de com mantenir eternament situacions que, de fet, ni un ni altre volen mantenir, no té sentit continuar. Vale Ya. Doctor Deseo. Thank you. lleva el viento. Todo está mal, mírate dentro, que hay un tirano en la entrepierna, una guerra en las cloacas del alma y mucho, mucho miedo a volar sin permiso. Las calles están frías y en los antros baila la chusma. Los relámpagos intensos de los nuevos coches patrulla fogonean las esquinas de un azul tormenta. Iba andando entre aburrido y ansioso por las cercanías de los tugurios del barrio viejo. Destellos azules rebotan por las paredes de la anciana iglesia. Segundos después, los grupos de indolentes callejeros nocturnos eran asediados por una veintena de agentes uniformados y media docena de agentes secretos. Piernas abiertas, cacheo rápido, telefilm americano. Me sacudí el aburrimiento de encima y me dirigí directo hacia el hormiguero. Casi lo atravesé, mirando curioso. Cuando ya estaba al otro lado de la red, me llaman. ¿Tienes carnet? Sí, señor. Lo saco de mi cartera de piel marroquí. ¿Estudiante? No, ya acabé. Me mira a los ojos. ¿Y ahora qué haces? Trabajo como economista. Me palpa los abultados bolsillos de mi vieja chaqueta de pana. Mete la mano en uno de ellos y rebusca con los dedos entre un montón de cosas. Llevo muchas cosas. Un cable para grabación, un spray para el dolor de garganta, un trozo de moqueta, papeles arrugados y escritos. Me mira, todavía con el carnet a la mano. En la mano. ¿Dónde vives? Le doy mi dirección. Vete. Algún chaval le han encontrado algo. Cruzo la puerta y entro. En el vestíbulo está el chaval, custodiado por dos agentes. Dentro el cantante está a punto de empezar, pero le falta la mitad de los músicos. Más tarde nos enteramos de que están retenidos en un bar cercano, al parecer por falta de documentación. Los camareros van a buscarlos. Se ve que la redada está siendo amplia y rigurosa. Entro en un corrillo que hay cerca de la barra. Se comenta lo del discurso de Martín Villa, la prohibición del carnaval, las redadas. En ese momento de la conversación entran los agentes. Primero dos o tres, más o menos, desconcertados. Luego todos los demás y los que van de paisano. Se pasean entre el público. Todavía relativamente pronto. Y la gente que hay está sentadita, en filas frente al escenario, esperando la actuación. 200 pelas la entrada. Mayoría de progresía, más o menos seria. Los agentes van pidiendo carnés y palpando bolsillos y botas. Los de paisano se mueven con más rapidez, hablan entre sí, señalan. Se dedican con especial atención a algún sospechoso. Pido un whisky al melenas de la barra. No he cenado y me cae como fuego en el estómago vacío. Los agentes vienen hacia nosotros. Lo mismo de antes. Carné, bolsillos, preguntas. Al cabo de un rato salgo del local. La música acaba de empezar. Poesías cantadas a ritmo tropical por un cantante gordito y algo nervioso. En el vestíbulo el número de retenidos ha aumentado. Cruzo el barrio viejo y voy hacia el baile de carnaval a medias. Llego muy tarde y casi se está acabando. Me pongo una careta de monstruo y entro directo al baile, saludando con un gesto de Frankenstein al cobrador. Bailo entre la gente que me mira entre divertida y mosqueada. No estoy muy en forma, pero vacilo un rato. Veo caras conocidas. A la salida del teatro, el permiso se acaba a la 1:30. La redada ya ha llegado hasta allí. Cansado, me entretengo en el pequeño bar del teatro. No quedan bocatas. Un par de pastas, salgo fuera y los bares están cerrados. Hoy tampoco cenaré. Un grupo de gente marchosa continuó la juerga en una discoteca rancia y vacía que se llena de repente de disfraces y movimientos de cadera. Gin tonic y el meneo. Menos mal que conseguimos que suenen los Rolling un rato. Y vacilo bastante, bailando. A la calle otra vez. Relámpagos azul tormenta. Alguien invita a continuar en un piso de la parte vieja. Me entretengo entre los borrachos y las putas del drugstore, intentando conseguir un pincho. 10 duros. Mantengo una conversación laboriosa y laberíntica con un borracho muy agudo. Por fin llego al piso. Una casa vieja y húmeda, en una calle idem. Dentro en una especie de opereta italiana. La poca gente que hay está sentada como en una sala de espera, sonriendo, bobaliconamente. Un objeto contundente rompe el cristal de la ventana. El anfitrión, el amo de la casa, se asoma al balcón. «Tío, te van a romper la crisma, pasa de todo». El tocadiscos estaba flojito, joder. Alguien trae pastas calentitas y nos la comemos, entre sorbos de ginebra. El personal va desapareciendo formando parejas. Yo también me largo con mi chica. Las calles están frías. Las paredes de mi casa están a medio pintar. Con algo de dolor de cabeza me despierto y voy a ver qué se puede hacer con las mezclas de colores para que quede un color guapo en la pared. A los pocos días, y ya metidos en la onda, me voy al carnaval de las afueras, al otro lado de la montaña. No sé qué coño ponerme ya. Me he visto todo de rojo, me pinto la cara en cantidad. Merche y Juanito han traído un 600. Nos acabamos una botella de champán mientras nos damos los últimos toques al disfraz. Me meto una media en la cabeza y la relleno de papel. Me queda un coco enorme en forma de montera de torero. Coño, voy de torero, hasta ahora no me había dado cuenta. Aprovecho una chaquetilla con hombreras y lentejuelas y nos metemos los cuatro en el trasto. Cuidado con las curvas, tío. En el pueblo hace un frío de mucho cuidado. En el teatro veo cantidad de gente conocida y mucho rollo. Las locas van de nazi. Nos animamos y le damos al champaño otra vez. Y abajo, un calor humano considerable. Grupos descontrolados desfilan por el escenario. En el váter no hay luz. ¿Qué? ¿Me conoces o no? Pues no. Y nos miramos los unos a los otros de arriba abajo en busca de indicios. Pero nada. Pues nada, que siga la juerga. La música cada vez me entra más en el cuerpo. Bailo sin parar, sin parar, sin parar. Ah, no me entero de nada y me entero de todo. Mi cuerpo hace lo que quiere y soy feliz. A última hora sale un grupo improvisado y nos llena de rock and roll puro y bueno. Bueno, muy rico. Apoteosis, reímos de placer. No sé cómo, pero salimos de la intemperie. El coche tiene una capa de hielo en el cristal. En casa de mi buen amigo escuchamos buena música. Medio adormecidos, pero con los oídos bien atentos. El cielo se enrojece. Dulce cansancio y ojos deslumbrados por la bola roja que sale. Bicarbonato, agua fría en la cara y nos metemos tres en el catre. Hay poco sitio y mucho durmiente. La resaca flota vagamente y jugamos una timba bebiendo cerveza y té con canela. De vuelta a la ciudad, relámpagos azul tormenta nos ciegan por la carretera. Mañana será lunes y habrá que currar. Lunes. Indulto denegado por el Senado. Vale. Han entrado en casa y se me han llevado el cassette. Pero yo digo lo que dice el Gukaka ese. Las calles están frías y en los antros baila la chusma. Amén. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència Majara de Barcelona. Ens podeu trucar al 93-317-7366, 93-317-7366. Pour appeler Contrabanda, composez le 93 317 73 66. 93 317 73 66. Voilà. Assemblea de Majares, Contrabanda FM, Gimmi Gimmi, 91.4, www.contrabanda.org. Pues bueno, abans de l'alçada hem estat llegint un fragment, bueno, un capítol sencer pràcticament d'un llibre que ja us havíem comentat molt de refilón fa unes quantes setmanes, bastantes. Va ser quan van venir els companys de Massala, ja sabeu que és aquest diari periòdic bimensual o bimestral, més aviat de Ciutat Vella, i a part de comentar les notícies de l'últim número que van treure, pues ens parlant també d'un llibre que ressenyaven, que es deia Nosotros los Malditos, del senyor Paul Malvido. Pues clar, jo havia llegit la ressenya en el seu diari i tenia curiositat, no? Per més que ara per qui s'amaga darrere aquest pseudònim de Paul Malvido. Pues m'he agafat el llibre a una biblioteca i us hem llegit aquest fragment perquè també ho tinguéssim una mica d'una idea de quina és la línia d'aquest llibre. Aquest, de fet, és un recull de text d'aquest Paul Malvido, que va escriure tant a la revista Star com en algunes altres publicacions, com pot ser Lletra de Canvi, en la que pertany aquest últim que us hem llegit. Us hem llegit, era d'un capítol que es diu Ministro Fatal, la ciutat sin carnaval, i parla d'un mes de febrer, de finals dels anys 70, en què es va prohibir el carnaval a Barcelona, bueno, suposo que a tot Espanya, però bueno, almenys aquí parlen del cas de Barcelona, es va prohibir a última hora, i això va fer que un grup de gent cabrejada s'agrupés en un col·lectiu que es deia Grucaca, Grupo de Carnavaleros Cabreados. I després del manifest que van treure, que està aquí recollit, doncs hi ha aquest text del senyor Paul Malvido completant aquest pamflet d'aquest grup Grucaca i explicant, bueno, doncs com va viure allà aquest carnaval prohibit. És aquest llibre, Nosotros los Malditos, un recull d'aquests textos i reflexant sobretot aquesta època dels anys 70, dels últims anys de la dictadura i els primers de l'anomenada transició, vistos des de, bueno, des d'un personatge que militava en certs col·lectius, que també es va desenganyar i que, bueno, va també portar a vegades als límits les seves vivències d'aquesta època de canvi. També en el principi del llibre recull alguns textos intentant recollir o reflexar l'època anterior, la dels anys 60, que ell no va viure directament potser, però per testimonis d'altra gent, de germans grans o de la generació just precedent, pues, també coneixia i recollia. I també hi ha algun text d'altres personatges, del seu germà, pues, explicant una mica la vida d'aquest personatge, del senyor Pau Malvido, que va morir l'any 1994, després, bueno, de tenir, pues, també les seves aventures, pues, amb les drogues i amb altres resultats, pues, de viure tan fugazment i amb tantes ganes de tot aquella època que va ser tan explosiva, que van ser els 70 i també en certa forma els primers 80. Pues bueno, us podem destapar una mica qui és aquest també personatge, Paul Malvido, que era un pseudònim de Pau Maragall Mira, que és ni més ni menys pues, que un dels 7 o 8 fills d'aquesta família, la família Maragall Mira. Potser sonen més altres germans com el Pasqual Maragall o l'Ernest Maragall, que potser han tingut més èxit en els seus oficis de polític, però també hi havia aquest germà petit, Pau, anomenat Pau Malvido, quan firmava com a pseudònim, que va escriure i va ser bastant pues, un cronista d'aquesta època, cronista i protagonista també, perquè en certa forma també va viure des de molts grups, des de molts col·lectius, totes aquestes èpoques de canvi. Com us deia, al final hi ha alguns textos d'altres personatges i un d'ells és el Pere Maragall, un altre dels seus germans, amb el que tenia més proximitat d'edat i de tot, i que pues, just quan es va treure aquest llibre pues, va escriure també un text per recordar la seva figura. Això va sortir l'any 2004, quan es complien 10 anys de la seva mort, i ho va treure l'editorial Anagrama dins d'una col·lecció que es diu Contrasenyes, que recull una miqueta pues, llibres d'aquesta època. Nosotros los malditos, un llibre molt recomanable, jo us el recomano molt, la veritat, perquè per conèixer aquesta època i moltes coses pues, que amb el temps han quedat tapades sobre aquesta explosió que va haver de llibertat o d'intents d'aconseguir llibertat, pues, la veritat val la pena. A més, hi ha una part de fotos tremenda, de portades de l'Star, d'aquesta revista dels anys 70, i de pintades i de la Mandalí, també, per exemple, hi ha fotos molt xules, també. Bueno, jo us el recomano. I bueno, el que hem escoltat aquells sorollets de fons era el senyor Cúter, que és un d'aquests que estarà tocant a la balada de música experimental el proper dissabte de Radio Bronca. Estàvem escoltant una d'aquestes cançons ruïdistes que fa aquest personatge, concretament des de Lo Más Profundo. Bueno, i us recordarem una altra cosa també d'agenda, ràpidament i molt important, que és que com cada segon dissabte de mes, el proper dia 14 pues, toca ni més ni menys que Cabaret Poètic a l'Ateneu Llibertari de Sants, del carrer Reina Victòria, en el barri de Sants. Pues, tenim aquest Cabaret Poètic que es fa cada mes, on la gent pues, pot anar allà a llegir les seves poesies o poesies que més li agradin. Serà bastant d'hora, com sempre, a partir de les 9 més o menys i fins a les 11 al carrer Reina Victòria, un carreró petit a prop del carrer Olzinelles, parada de metro, plaça Sants. Vam poder, si et fa, que ho per plus Rita Mutsuku. D'acord. J'arrive jamais à le dire bien. Rita Mutsuku. Là, Mutsuku. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Que vol dire? Non, ça veut rien dire, c'est un nom d'une fille peut-être. Je sais pas. J'ai jamais su. Rita Mutsuku, c'est une bonne question. Qui non? était Rita Mutsuku? C'est qui? Ils jouent toujours, non, ce groupe? Oui, ils jouent toujours. Ils ont un grand succès. C'est l'un des rares groupes qui a réussi à dépasser les années 80 et en faisant en gros aussi des duos avec Doc Gynéco. Ils ont fait ça et ils sont très très actuels encore aujourd'hui. Pues bueno, escoltem aquest grup, els Rita Mutsuku, que com diu la Lela, pues, segueixen tocant des dels anys 80 i que és dels pocs grups d'aquella època que han continuat tenint èxit i sent bastant dignes. Va, escoltarem una altra cançó, en aquest cas es diu Marcia Baila i és, bueno, menys ochentera potser que l'anterior, però també bastant ballable. Vinga, Rita Mutsuku. Que les temps se froid que l'on sent Contrabanda FM, continuem, 91.4, els Majares fins d'aquí 5-10 minuts i anem acabant el programa. Pues ja estem escoltant música francesa i ficant bastantes cançons de grups francesos. Jo també volia comentar una notícia que ens ve des de l'altra banda dels Pirineus amb una revista que ens arriba a vegades que es diu Fréquences Libres i que és una revista que treu una federació de ràdios associatives de França, de les diferents federacions que hi ha d'aquest tipus de ràdios comunitàries o associatives, més que ràdios lliures, en el cas francès. I hi ha una notícia en l'últim número, és un comunicat de premsa d'una d'aquestes federacions que hi ha allà, que és la Federació de Ràdios Associatives de l'Île-de-France, que es diu FRADIF, i que protesten contra la detenció d'un president d'una ràdio d'allà. Allà les ràdios pues, funcionen molt diferent que aquí, i tenen un president, però bueno, des de format pues, també és una alternativa a les ràdios més mèdia que com aquí pues, dominen l'espectre radiofònic. Pues, hi ha una ràdio que es diu Radio País de Montreuil, c'est le district 93, 93. 93, oui. Ça plus o menos centre, Île de France, no? Île-de-France, oui, tout à fait. Al centre, bueno, prop de París, pues, una ràdio que es diu Radio País i que el seu president, Sébastien Bouderet, va ser detingut per la Guàrdia Civil i tot i que bueno, a més de ser amenaçada la seva dona que estava encinta de 8 mesos pues va ser detingut i seguia detingut a dia de que va sortir la publicació d'aquesta revista pues va treure un comunicat el dia 16 de gener aquesta federació, la FRADIF demanant la solidaritat des de tots els mitjans lliures i també pues, que la sessió de tots els delictes que se li imputaven pues, per oposició o resistència a l'autoritat del Sebastián Bodoguet. Bueno, podeu informar segur allà a una pàgina web d'aquesta ràdio que és radiopai.com, amb Y, país, radiopais.com i si no un blog que és liberté-pour-sebas.blogspot.com. Bueno, és bastant complicada, si no aneu a radiopais.com tot junt i allà us informeu bé pues de també la situació d'aquest senyor del Sebastián Bodoguet. Però bueno, volíem dir-ho també perquè ja que ens ha arribat aquesta revista i a vegades no ho comentem, pues bueno, aquest cop sí fer-ho. I bueno, recordar pues, que aquesta persona està encarcelada a Madrid i que, bueno, que és una realitat més de tot el que pot passar a vegades, no? Quan una mica un suposa l'autoritat. Bueno, recordem que esteu a 91.4 a Contrabanda FM i que això és l'Assemblea de Majares. Bueno, ja que estava aquí la Leila, jo li volia preguntar alguna cosa també. Jo volia demanar en qüestió, abans com pa, se teu si ton avi, la teva opinió sobre també la situació que hi ha allà a França. I si una vez se tu passé, tu la crisi que hi ha en França fa 2 anys, plus o menys, on ha fet pa mal de missió especial. No? Nosaltres fa un temps vam fer aquí bastantes programes especials sobre el que ja es va dir la crisi dels suburbis a París a la tardor del 2005, però ara, passat el temps, s'ha deixat de parlar. I bueno, que tenim aquí algú que viu precisament a les afores de París, estaria bé també que ens comentés una mica quin és ara que, com ha quedat això, l'estat de què ha quedat les coses després de tot aquest temps. No? On dice que après tout ce qui s'en a parlé, surtout ici en Espanya, c'est pas en France, mais là, on en parle plus, et comme ça se vit à Paris, ça, et aussi avec les élections qui viennent venir bientôt en France, et comme tu le vois, ou comme on voit les personnes qui habitent là, jour à jour. Il n'y a pas beaucoup d'espoir en fait par rapport aux élections qui approchent et par rapport aux événements qui a pu se passer maintenant en novembre 2005. Parce que beaucoup ont cru que ces émeutes, comme on les a nommées, donneraient lieu à des remises en question de beaucoup de structures, beaucoup de politiques. Et au jour d'aujourd'hui, il n'en est rien. C'est un peu du vent. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait en fait par rapport à ça. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses qui ont été apportées. Et on a plutôt l'impression que dernièrement, il y a encore eu une émeute à Gare du Nord, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et c'est en fait quelqu'un qui a fraudé, la police est intervenue pour l'arrêter, et là il y a eu un gros quiproquo, la foule qui passait par là, les passants, sont intervenus, il y a eu des grosses émeutes entre les policiers et des jeunes, et des familles, et même des personnes, des travailleurs qui rentraient chez eux, des casseurs étaient par là, donc ils en ont profité pour tout casser, bref, tout ça donne encore... Per traduir una mica, dir-vos que primer de tot, que en certa forma no hi ha molta esperança per la gent, no hi creu molt realment en que hi pugui haver solucions, i que res ha canviat gaire des de tot el que va passar llavors, i que de fet continuen passant coses així, i que aquí potser no ens hem enterat, però que ara hi ha hagut també una explosió bastant violenta a París, a l'estació del Nord, a la Gare du Nord, quan la policia va intentar detenir un noi que s'havia colat, i que la cosa va anar creixent, com passa molts cops, que comença amb una tonteria i va anar creixent, s'hi va anar ficant més gent, i la cosa va acabar amb un estall de violència que va durar bastant temps i que en aquells barris encara ha seguit. Et tout ça pour dire que je me souviens, moi j'étais venue ici une fois, il y a quelques temps maintenant, il y avait déjà, à l'époque, ça remonte à 2 ans, le grand thème c'était l'insécurité en France. On espérait qu'on passe à autre chose et qu'on essaie de parler des conditions de salaire, du chômage, de vraiment des vraies priorités. Et finalement, 2 ans après, on tourne en rond, on en revient au problème d'insécurité. Et c'est grâce à ça, j'ai peur que ce soit ça, que c'est grâce à ce thème-là que des politiciens type Sarkozy vont gagner, quoi, parce qu'ils mettent le loup dans la bergerie pour faire peur aux citoyens et ça marche, quoi. Donc voilà, ces émeutes-là, ça va malheureusement donner raison à des partis de droite ou d'extrême droite qui jouent sur la peur des gens pour pouvoir monter en puissance, quoi, prendre le pouvoir. Doncs us comenta l'Alela que l'últim cop que va venir aquí, que va ser el juliol de fa 2 anys, del 2006-2005, i que ja precisament a França es parlava molt del tema de la inseguretat, que era el tema principal, no?, que sortia als mitjans, i que precisament després del que va passar a la tardor pues es va aprofitar per justificar totes aquestes polítiques més repressives, sobretot de la dreta i la pujada de l'extrema dreta, i que quan continua havent-hi esclats o de violència o altercats com aquests, pues aprofiten i ja s'autojustifiquen per seguir tenint com a principal tema dins del programa electoral la inseguretat ciutadana, i que ara que s'acosta a les eleccions pues és algo que s'ha vist, i que per exemple aprofita el Sarkozy, i que fa que probablement aquest personatge, el Nicolas Sarkozy, sigui qui guanyi les properes eleccions. No tenim molt més temps, però també teníem ganes de que alguns comentés de l'Ela que està aquí, i nosaltres us recordem, és veritat, aprofitem per dir-vos que aquí hi ha un programa, una emissió en francès aquí a Contrabanda, i que a part de música i anar portant grups que canten i personatges francesos que venen per aquesta ciutat, que no són pocs, de tant en tant també comenten una mica l'actualitat del País Veí. El programa es diu Los Gabachos, i com us he dit, està des de fa poc en podcast, i es fa els dilluns a partir de les 9:30 fins a les 11:30 en directe aquí a Contrabanda FM. On peut l'écouter en fait aussi en France, partout, l'émission en français, et nous aussi. Mais moi j'écoute, ça y est, j'écoute déjà depuis la France, donc il n'y a pas de problème. Leïla confirma que es pot escoltar per internet Contrabanda sense problemes. www.contrabanda.org. Senyors, ja se'ns ha acabat el temps pràcticament, i jo només us volia despedir, només amb una referència més de l'agenda. És en el Centre de Cultura Contemporània del CCB, que hi ha una xerrada que es diu Somàlia, Occident i la destrucció de l'esperança, ja que hem parlat avui tant de falta d'esperança. Una xerrada que es fa el proper dijous dia 12, que es diu Estat de desolació a les 5:30, i que va paral·lel a una mostra que es diu Somàlia, sobreviure a l'oblit, sobre un d'aquests conflictes com tants altres que passen a l'oblit un cop ja deixen d'estar les portades dels diaris. Això és el CCB, Montalegre número 5, aquest proper dijous dia 12. Amb això ja ens despedim, Y bueno, Leïla, c'est un plaisir que tu es une autre fois venue. Mais merci, merci à vous de m'avoir, à toi en tout cas, de m'avoir encore invité. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir et j'ai passé un bon moment. Pues agraïm molt que hagi vingut a la Leïla. C'est dommage qu'on n'a pas pu mettre la musique. Je reviendrai, on la mettra. Pues malheureusement, no hem pogut ficar tota la música que hem volgut per problemes de format i bueno, coses informàtiques, però la Leïla ens promet que tornarà i llavors ja podrem ficar més musiqueta. Pues bueno, senyors, nosaltres ens despedim fins al proper diumenge, ja sabeu, com sempre, a partir de les 7 i fins a les 8 i mitja. I a més el diumenge que ve un programa força també especial, perquè vindran companys antics contrabandistes que ens vindran també a parlar una mica dels orígens d'aquesta emissora, que ara té 16 anys però que té tota una llarga història darrere. Vindran companys que van estar fent la xerrada que van fer el gener per celebrar aquests 16 anys a l'Espai Obert i ens vindran pues, a comentar una mica pues, quina és la seva experiència que van tenir en aquesta emissora ja fa bastants anyets, abans que nosaltres arribéssim i tot. Pues bueno, pues seguirem parlant de la ràdio la setmana que ve. De fet, és el que més ens agrada una mica, parlar de l'emissora. Serà qüestió d'eco. Bueno, senyors, fins diumenge que ve. Moltes gràcies per tot i cuideu-vos molt. I recordeu que són 91.4 www.contrabanda.org. Ens podeu escriure a assembleamajaras@gmail.com. Asamblea de Majaras se va por donde ha venido.